ประเปี่ยสมตูกมหอบองจรางลึงตรึปีนิโอสมใจเพลยใจเพลยปีบองนุ่มลองสบจิตชื่อมเนียงหายสมดายจัดสอบมองอย่างคลังโปรชังจงชนะจัดบองแดลดึงกมหอมองอยู่กรุบจางดาลโอนเพื่อกรุบต้องเวอโอนถือจิตปองดังปีหนึ่งบองมีนสันสดยมวยชีวันนี้บองเป็นสายกร้อยสายกร้อยเพื่อบาปจิตสูนบองเพื่อเอาสรีตอมแบดูนายสนองอ้นสอบบองจอบองบ้านเธอเอาสระยมทั้งไงนี่มมสอบเพิ่มมกบองนายสนองบองปันชื่อจับคลังนะชื่อจับเวดองนิกากมนดปีเรื่องมีเนียงทำไมมองกลมจิตกลมดอสเรยขมิ้นไว้สักสานุ่มละองสบจิตชื่อมันเนียงหายสมดายจิตอ้อมมองอย่างคลังโปรชังจองแช่จิตบองแต่ดังกลมหอมองอยู่กรุบจางดาลโอนเพื่อกรุบต้องเวอโอนชื่อจิตมองดังปีหนึ่งบองมีนสันสดยมวยชีวันนี้บองเป็นสายกร้อยสายกร้อยเพื่อบาปจิตสูนบองเพื่อเอาสรีตอมแบดูสนายสนองอ้นสอบบองจอบองบ้านเพื่อเอาสรีโยมนี่มมสอบเพิ่มมกมองสายสนองบองปันชื่อจับคลังนะชื่อจับเวด จับคลังนะชื่อจับเว